أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر وللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. سورة صاد مكي سورة دي نازل شوی دی ورستو را سورة القمر او مکی را سورة الاعرافنا. ترتیب قرآنی کی اتا دیرشم نمبر سورة دی او ترتیب نزولی کی ما اتا دیرشم نمبر سورة دی. رابط دری سورة دما قول سردار سورة صافات کی دنیکان و بندگان و تضرع اللہ تعالی بیان کرلا. دی صورت کې الله تعالی وی ابتلو بالمصائب د الله تعالی د نیکان بندگانو باندې ډیر مصائب راغلی و ډیر تکالیف پاغه باندې راغلی و. دویم ربط دمان قبل سره دالې مخ کې سورې صافات کې ویلې شول د جهنمیان جهنم ته ولې ځي. اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون کله چې دیو ته کلمه را توحید لاندې کړلی شي نو د هغې نه استقبار کوي. نو دې صورت کې الله تعالی علت د استقبار بیان کړی دی چې دا خلق د الله تعالی د دین نه تکبر ولې کوي، ځان ته اوچت ولې ګڼي. پنځم نمبر آیات کې الله تعالی د هغې وجه بیان کړې ده. وقال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. ودا ډیر الهه ختمی او یو اله دا غواړي د دیو جنا د کلمۃ توحید نه دیو انکار کوي. داود سورت دا ابتلا ابتلو بالمصائب د الله تعالی نیکان بر نگان پاغه باندې مصیبتونه راغلی دي، خو لیکن اغه د مصائب په وخت کې هم د الله تعالی دین نه پرېخې بلکه الله تعالی د دین خدمت کړه دي. نو مؤمنانو مسلمانانو کتا سبانی د الله تعالی په دین کې تکالیف راشي، ستوندې او مشکلات راشي، نو تاسو به هم د الله تعالی دین نه پرېږدئ بلکې د الله تعالی په دین باندې ورټینګ پاتې کیږئ. صاد الله تعالی په دې په معنا دی په دیوان دی. والقران ذی ذکر والقران قسم دی په قران باندې ذی ذکر چې د نسبت والے دی. قرآن کریم چې هغه د نصیحت والا کتاب دی پاغه باندې قسم دی. ذکر نمرات پدې کې سره مفسرین لیکلی دي زی ذکر یعنی هغه قرآن کریم چې هغه مشتمل دی په بیان د توحید د الله تعالی باندې، په اوامر او نواهیو د الله تعالی باندې. مفسرین لیکلی دي جواب قسم هغه حذف دی. نو جواب قسم سر لیس له شریکن والقرآن قسم دے پا قرآن کر پا قرآن معنی دی ذکر چاغا نصیحت والا دے چی نشترے دا اللہ تعالی را پارا شریک دا اللہ تعالی را پارا شریک نشترے لا شریک له لیس له شریکن دا اللہ تعالی را پارا شریک نشترے بل اللذین اکبرو فی عزت و شقاق بل اللذین اکبرو بلکی کافران فی عزتن فی عزتین پا تکبر کری و شقاق گناو پا دشمنی کری. کافران فی عزتین زان عزتمن گنی دا غی پا وجبانی تکبر کئی. و پا سرینو مانا کری دا فی عزتین دا دین مراد تشیده بلی لذین اکبرو بلکی کافران فی عزتین دیو پا غلوی کری و شقاق او پا دشمنی کری دا حق سارا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وئی بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق فی عزۃ حمیۃ و تکبر عن الایمان دا اسی په غیرت کې راغلی دی او ځان لوی ګڼلې دی د ایمان نه راوړي. و شقاق خلاف و عداوۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا په د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په مخالفت کړي او دا غصر پا دشمنی کی دی. بل الذين اكفروا بلکی کافران فی عزتین پا غلویے کری فی عزتین پا غا خپل پختو پا غیرت کری و شقاقین و پا دشمنی کری و شقاقین و خلافین و عداوتین لنبی صلی اللہ علیہ وسلم امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا د نبی علیہ السلام په مخالفت او دشمنی کری بیا عزت او شقاق مبصرین لیکلی دی دوان دا نکیری دی پا دیکی اشاره دا عظمت او ډیروالی تا او دا غصی مبصرین لیکلی دی عزت دا وصف باطنی دی او شقاق دا حالت ظاهری دی دا کافران دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دی هم په ظاهر کې او هم په باطن کې په دوان طریقو بانی دا بالکل خلاف دی کم اهلکنا من قبلهم تخویف دنیوی اللہ تعالی ذکر کې شقاق کون کو تا چاچی د الله تعالی د دین او د الله تعالی د پیغمبرانو خلاف کړی دی دا غي حالت وګوره کما هلکنا ډیر هر کړی دی مونږه من قبل مخکې را دیو نا من قرنین پیړی فنادو نو چې وی وهل یغي ولا تحین مناس او نو هغه وخت د خلاصی هغه وخت بیا وخت د خلاصی نو وعجبو انجاهم منذر منهم دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي دی پیغمبر سره د دیو دشمنی ولی دا او دا تکبر او دا شقاق سده دیو چه دا کما کرده نو دی آیت که اللہ تعالی تفصیل بیانی دا تکبر او دا شقاق او دا زجر دی پا انکار دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باننی نو دی پیغمبر نه دا انکار کئی و عجیبو تعجب کئی دیو انجاهم دا دین چراغل دیو تا من درون یر اور کون که من هم دا دیو دا جنس ناینی انسان دی نو داوی انسان څنګه پیغمبر کېدلی شي وقال الكافرون او وای کافران هذا ساحر کذاب دا دروغجن دی ساحر جادوګر دی کذاب او دروغجن دی د دیو جنا بیا پیغمبر نه مني مفسرین لیکلي دي کذاب په مسله توحید د الله تعالی کې دروغجن دی یا کذاب دا دروغجن دی په دعوت نبوت کې داوی د پیغمبر يم نو دا په دې کې دروغجن دی او یا دا چې وای چې د یو یک الله د یک الله د یو الله تعالی عبادت وکي د الله سره شریک مګنی نو بده خبره کې دا دروغجن دی اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب دا زجر دی په انکار د توحید د الله تعالی باندې دا خلق د الله تعالی د توحید نه ولې انکار کوي دی آیات کې الله تعالی دا غي وجه بیانوي اجعل الالهه آیا جوڑ کرے دا الالہتا دیر معبودان لرا الہ واحدا یو معبود ان ھذا لشیءٌ عجاب یقیناً دا سیز دے عجاب ان دیر ناشنا دا ناشنا سیز دے او دا دیر دیت ناشنا خبر دا وانطلق الملأ منهم او روان شو یوڑل دیونا انیم شو زیلار شی سمانا دا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی استمرو علا دینکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم د اللہ تعالی دین بیان کا نیو بلتے وی وی بخپل دین مانی ٹھنگ شیر اخپل پلار او دنکہ طریقہ را ٹھنگا کئی وانطلق الملو او روان شو لائی وڈلا من ہم دا دیونا انیم شو علا انیم شو چی زی لار شی انیم شو استمر رو علا دینکم بخپل دین مانی ٹھنگ باتی شی واسبرو او کک کلک شی علا آلیہتکم پا عبادت دا معبودان اخپلو باننی علا آلهتکم پا عبادت دا معبودان خپل بانی ٹنگ با دی شی این هازا لشی او یراد یقینا این هازا یقینا دغه دا پیغمبر چو تا منگ را بلی لشی اون دا یو کار دی یراد چی قصق للشی دی دا پیغمبر چی منگ تا دا سشی دعوت را کئی این هازا ابن کثیر رحمت اللہ علیه هازا کی اشاره دا ان هذا الذي يدعونا اليه محمد صلى الله عليه وسلم دا محمد صلى الله عليه وسلم چې مونږه ستره بری نو لشي اوندا یو کار دی یو رات چې قص کړل شي دي بس دې قص کړل دي چې مونږ دره خبرو مونږ ما سمعنا بهذا في المله الاخره ندي اوریدلی مونږه دا خبرې پاغه دین ورستنی کې في المله الاخره دا مونږه دا خبرې مونږ بل چانه ندي اوریدلې مفسرین لیکلي دي دا فیل ملت الاخره نه مراد متاخرین نسوارا او یهودیان تی مراد دی ځکه یهودیانو او نسوارا هم د الله تعالی د دین او د توحید نه انکار کړو وی دا خبری خو مونږ را بل چانه ندی اوریدلی دا چې دا کوم خبری کوي ما سمعنا ندی اوریدلی مونږه به هاذا دغه مسله توحید الله تعالی فی الملت الاخره په اورستنی دین کې ان هاذا الا اختلاق نری دا مگر دروغ دی جوړ کله شوی دای د ځان نه دروغ جوړ کله جوړ کړی دا اوندرا علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب پا دی آیت کہ اللہ تعالی وجہ بیانی دا تعجب او دا انکار دا دیو او زجر اللہ تعالی ذکر کئی پا انکار کولو دا قرآن کریم ماننی دا خلق دا قرآن نے انکار کئی او اندرا علیہ ذکروں آیا نازل کلی شعر پا دبانی وحی از ذکرون مراد وحی دا من بیننا زمان پا منز کی من بیننا سمان دا دا مکی مشرکان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی وی د دنه مالدار خلق شته دي د دنه اشراف د دنه مشران خلق شته دي نو آیا دا وحی صرف په دبر نازله شوله بس نور څوک نو چې دا پاغوان نازله شوی بل هم پی شکین بلکې لري په شک کې دي من ذکرې زما دا وحی نه بل لما یذوق عذاب بلکې لا تر اوس پر نه سکل دی عذاب دوی موجه الله تعالی بیان کله یو دا خبر او کله چې زمونږه مشران شته دي اشراف او عزتمن مالداران خلق شته دي نو په هغه باندې دا وحی ولې نه نازلېږي او دویمه خبره الله تعالی وایي چې دیو په شک کې دي زما د وحی نه دیو شکیان دي د شک د وجې نه د الله تعالی کتاب نه مني شک یې کړی دی پس کې په توحید د الله تعالی کې شک یې کړی دی په رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم کې او شک یې کړی دی په قرآن کریم کې دا دوج شوری او درې موجه بل لما یذوق عذاب او لا تر اوس پر نه سکل دی عذاب د الله تعالی یعنی کله چې دیو ته عذاب راشي نو بیا به دیو ته پته ولګي خدا الله تعالی عذاب ته نه دراغله د قران کریم د انکار په وجه باندې د دیو جن د قران نه انکار کوي او اندل علیه ذکر او انا د پر شو د پد باندې وحی من بیننا زمونږ میاندا بل هم په شک من ذکرې بلکه دیو په شک کې زما د وحینا بل لم ما یذوق عذاب بلکې تر اوسه پورې نه سکل دی عذاب زما ام عندهم خزائن رحمت ربک اې دیو سره دی خزانی د رحمت درپستا ال عزیز چې ضرور د دل وهاب بخشش کوون کړي د دې سمانه دا بل طریقه بیانې او دیو د الله تعالی د کتاب نه انکار کړي نو الله تعالی په دې باندې رات کوي په څلورمه طریقه باندې دا قرآن کریم دا خود الله تعالی دا رحمت دا خزانو نه یو خزانه ده دا الله تعالی دا رحمتونو ډیر خزانی دي دا قرآن کریم دا الله تعالی دا رحمتونو دا خزانو نه یو خزانه ده او دا الله تعالی را لېګل دي نو دیو چې دا قرآن نه مني او دا وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره دا قرآن کریم مناسب نه نه چې دا پیغمبر دی او په دا باندې وحی راځي نو الله تعالی وی آیا دا رحمت دا خزانه د دې اختیار الله تعالی سدی له ورکړی دی ام عندهم ما اشتر دیو سره خزانی د رحمت درپسته العزیز چې ضرور د دل وهاب و ورکون کړي و بخشش کوون کړي داغي ام لهم ملک السماوات والارض دا سلورمه طریقه ده رد الله تعالی په غیب نه رد کړي آیا ستاسو لپاره د ځمکې او د اسمان بادشاهي ده دا وحی خو د اسمانونو ناراضي نو الله تعالی وایي چې که ستاسو لپاره د ځمکې یا د اسمان بادشاهي ثابت وي او ستاسو رئ نو دا وحی له بره طرف نه راځي نو به راوخیږئ او دا وحی بند نه کوئ خو دیو دا وحی بندولی نه شي ام لهم ملک السماوات یا دیو لپاره بادشاهي د اسمانونو دا ولاړ دی او د ځمکې ده وما بینهما او دغه څه چې ردې په میند کړي فلیرتقو فی الاسباب نو ودي خیږي دا فی الاسباب په اندرپایانو کې فی الاسباب په فړو کې د دیو بر اوخیږي اندر پایانو کې د دیو بر اوخیږي اسباب هر هغه شی ته ویل کېږي جمع د سبب ده چې که هغه دروازه یې که لار وي او که هر شی وي چې بل شي ته په هغې باندې رسېدل کېږي الله تعالی وایي چې دا وحی خو د بره طرف د اسمان نه راځي نو که تاسو په دې کې شک کوئ نو تاسو ځئ بر اوخیږئ په پړو باندې اسمان ته وخیږئ او د الله تعالی دغه وحی دا بنده کړی دی پیغمبر نه تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته جندن ما هنالک محزوم من الاحزاب جندن هم جندن اصل لسره دیو لخکر ده دا جندن خبر دے مبتلا محضوب پر پارا سلے ہم جندن او دا نکرہ ذکر شوی در تحقیر دا پارا ہم جندن دیو یو معمولی غند کی لخکر دے لخکر گوٹے دے ہنالکا پدغه وخت کې محزوم من الاحزاب شکست باور کله شي من الاحزاب دی د جنس تعنادیانو ډر نه دی. الله تعالی وایي چې دا خلق د قران چره مقابله کوي نو دا خو وړو کې وند کې ورکوټه وړو کې لخرګوټه دي. الله تعالی عذاب کې ودیو باندې راشي نو دیو تباشي ختم بشي او شکست باور کله شي. او من الاحزاب د دین مراد هغه ډلې متعصب ډلې او هغه ډلې د زدیان او عنادیان ډلې ته مراد دي. مخکینه امتونو کې چې کومه زدیان عنادیان ډلې وي هغه الله تعالی تباق ل الله تعالی غلی شکست ورکا نو دیو له به هم الله تعالی شکست ورکي. جندم ما وړو کې وند کې له کار ګوټه دي هناله کا په دغه وخت کې محزوم ور وکړل شي دی ته شکست من الاحزاب دا مشرکین عرب دی د جنس ته هغه زدیان او عنادیان ډلونه چې کوم مخکینی تیر شوی دی. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد. تخفیف دنیاوی الله تعالی ذکر کوي په ذکر دا قوم مکذبه سابقه وبن ستاسو سره مخکیم ډیر ډلې تیر شوی دی کله چې هغې د حق مقابله کړې ده هغه الله تعالی تباه کړی دي نو دغسې به تاسو هم الله تعالی تباه کړي. کذبت قبلهم تکذیب کړی مخکې ردیونه قوم د نوح علیه السلام عادیان و فرعون و فرعون ذو الاوتاد چې هغه میخونو والو ذو الاوتاد د فرعون ظلم ته په دې آیت کې اشاره ده. مفسرینو لیکلی دي کله به چې چا له سزا ورکوله موحدینو لره مجاهدینو له به کله سزا ورکوله نو د هغې په لاسونو د هغې په خپو باندې به یې میخونه ټکوهل. او مخکې تاسو ته ما ویلي د فرعون جیلونه تفسیر جلالین لیکلی وو چې او دغسې تفسیر مدارک لیکلی وو چې د فرعون جیلونه هغه بالکل د زیرزمینی د ځمکې لاندې تیخانیې جوړې کړې وي او واړه واړه وړې وړې کوډګۍ وي ځانله ځانله او په هغې کې به یو یو بندي ځانله جدا جدا د یو بل سره به خبرې اترې نه شوې کولی او هغې له به سزاګانې ورکولې او په هغې باندې به ورځ او شپه دواړه تیاره وه. نو د فرعون سزاګانې دا وې چې چاله به سزا ورکوله په هغې په خپو د هغې په لاسونو باندې به میخونه ټکوهل ذو الاوتاد دا میخونه والا میخونه ټکوهل په سزا لپاره. و ثمود و ثمودیان و قوم لوط و قوم لوط علیه السلام و اصحاب الایکا او هغه بڼ والا اولایک الاحزاب دغه و عنادیانې ډلې دغه عنادیانې ډلې وې. ان کل الا کذب الرسل ان کل دا اینا نافیه ده ان کل نو دغه ټول الا کذب الرسل مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو د خپل رسولانو فحق عقاب نو یقیني راغې په هغې باندې عذاب زما. الله تعالی دغه ډلې وي چې کړی د پیغمبرانو خلاف وکړه نو په حق عقاب یقیني راغې په هغې باندې عذاب زما د الله تعالی عذاب پرې راغې. نو لکه څرنګه چې الله تعالی هغه تباه کړي وو نو ای د نبی صلی الله علیه وسلم امتیانو که تاسو ردی پیغمبر خلاف کوئ نو الله تعالی تاسو هم تباه کولی شي. الله تعالی به تاسو هم تباه کړي.